wasted your ways. I could live off of your loving for days. And when you're not around, I keep missing your sound. Wish you were here. Wish I was there. En dat noemen ze dan wel eens van die niks aan de hand muziek, weet je wel. Dat is een beetje van die muziek voor als je s'avonds laat in je tuin zit op een zwoele zomeravond. Of op je balkon, dat kan natuurlijk ook. En dan met een glaasje kwast, weet je wel, zo. En dan dit soort muziek, dan is het helemaal compleet. David Gates hoorde je en Laurie Lee. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Kerstverse aflevering dus weer van dit programma. Waar gaan we het over hebben vanavond? Nou, we blijven op zichzelf wel met beide beentjes op de grond staan, maar we gaan toch ook wel een beetje de lucht in. Want ons kabinet dat heeft onlangs aan de Tweede Kamer de nieuwe luchtvaartnota aangeboden. En als je die luchtvaartnota eens doorleest, hoe zit dat dan eigenlijk voor wat betreft dat onderwerp? En onze regio, daar gaan we het straks maar eens over hebben. Herman de Bruin die heeft zich daarover gebogen. En daar blijft het niet bij, want onze vaste maandagse columnist Giel van Strien, die gaat de lucht in en hij vraagt zich af of onze plaatselijke luchthaven, die we vroeger gewoon 16hoven noemden, maar tegenwoordig, en daar komt hij weer hoor, De Hague Rotterdam International Airport. Ik bedoel, het beestje moet ook een naam hebben, nietwaar? En zoiets als Schiphol, dat is allemaal natuurlijk veel te eenvoudig. Laat staan 16hoven. Nou, Giel van Strien, die werpt daar zijn blik op dat onderwerp. En wat hij daarover te vertellen heeft, dat hoor je straks wel. En dan ook nog weer verderop in het programma een leuk historisch gegeven. Tenminste, dat vind ik zelf, want er is onlangs een oude film boven water gekomen. En daarin kun je beelden zien van de bevrijding, dus aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, van Vlaardingen. Ik ben zelf altijd hartstikke gek op dat soort oude filmpjes. En dat filmpje dat is nu ook voor iedereen te bekijken. En waar dat dan is en hoe dat gaat enzovoort enzovoort. Dat hoor je ook straks verderop in het programma. Nou, er is weer een hoop te beleven dus. Maar uiteraard ook heel veel muziek. David Gates beet het spits af. En Big Country is nummer 2. Thank you. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Tom Petty en A Face in the Crowd. Tom Petty die heeft overigens postuum, want hij leeft niet meer zoals je weet, ruzie met Donald Trump. Dus dat siert hem, ook na zijn dood volgens mij. Maar over dat er gaat, daar zal ik nog verder niet op ingaan, maar het heeft wel met zijn muziek te maken. En Trump die zou daar, zoals waar, niet van misbruik hebben gemaakt. Nou, dat komt een andere keer nog wel eens aan door. Eerst wat anders, want het is weer schrikker geblazen de laatste tijd. Niet waar, Herman de Bruin? De fractie van GroenLinks in Zuid-Holland is geschrokken over de inhoud van de luchtvaartnota die het kabinet recentelijk heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Wat daar het probleem bij is, dat ga ik vragen aan Robert Klumpes. Hij staat er lid voor GroenLinks in Zuid-Holland. Meneer Klumpes, waar bent u van geschrokken? Nou, eigenlijk gaat het meer om bewoners. Want er staan heel veel dingen in en het is volstrekt visieloos. Eigenlijk had een collega het al verteld, wat ze proberen met de luchtvaart is een olifant in een reageerbuis te stoppen. Dus er staan en dingen in die voor luchtverontreiniging goed zouden moeten zijn, voor het klimaat goed zouden moeten zijn, voor de economie goed moeten zijn, voor de groei van de luchtvaart. En dat kan gewoon niet allemaal. En ik denk eerlijk gezegd dat als ik dit hele nota goed gelezen heb, is dat behalve het gebrek aan visie die er is, maar ook het gebrek aan plannen om dingen te doen, en er worden wel dingen verteld, is voornamelijk dat eigenlijk omwonenden eigenlijk volledig in de kou komen te staan. Ja, dat betekent dat ze luchtvervuiling en geluidsoverlast hebben. Ja, met name die twee. Ja. Dat blijft zo, dat verandert niet. Want we dachten dat het na de coronacrisis misschien allemaal een beetje anders ging, maar het gaat weer op dezelfde vaart door. Dat is natuurlijk bizar. De meeste vliegtuigen staan in de lucht. We weten helemaal niet hoe het verder gaat lopen in de economie. We hebben allemaal gezien in feite dat thuiswerken... Ik merk het in mijn eigen werk. Ik doe heel veel internationaal contacten, maar dat gaat nu allemaal via het netwerk. Ik denk dat er een substantieel deel ook wel zal blijven. Dus we hebben geen idee wat nou die coronacrisis te gaan betekenen. En er worden eigenlijk alweer allemaal plannen voor groei gemaakt. Terwijl het op dit moment stilstand is. Dus dat is buitengewoon gek. Ja, maar goed. Wat kan GroenLinks daaraan doen? Nou ja, allereerst heb ik een noviteitje. Mijn collega in de Tweede Kamer, Suzanne Kreuger van GroenLinks, heeft net de toezegging gekregen van de minister dat er bij het feitelijke plan, als het plan definitief wordt, ook een uitwerking komt bijvoorbeeld op het hoge snelheidstreinnetwerk. Dus daar in principe is dat al natuurlijk al... En dat is heel heet van de pers, het is net toezegging gedaan. Ja. En dat betekent... Dus dat is al iets natuurlijk wat GroenLinks gaan doen. Ja, en dat betekent dat de hoge snelheidslijn meer gebruikt moet gaan worden dan de vliegtuigen? Een beetje netwerk, in elk geval. Hè. Dan moet natuurlijk wel wat gebeuren, want dan moeten die prijzen van die vliegtuigen omlaag. En die snelheidslijnen moeten ook wel komen, dus die heb je ook niet morgen liggen. Maar dat je binnen 750 kilometer bijvoorbeeld gewoon met hoge snelheidslijnen gaat. Maar ook goed is voor Zuid-Holland. Hè. Je kunt Zuid-Holland natuurlijk veel beter verbinden via de trein. We hebben natuurlijk een paar prachtige treinstations al. Direct rechtstreeks. En we kunnen al van Rotterdam al rechtstreeks naar Londen, Parijs, Brussel, Antwerpen. En dat zou misschien uitgebreid moeten worden, Duitsland en zo. Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, ja. Maar ja, nou zijn de vliegprijzen die mogen niet onder de €34 komen. Dat is toch een belachelijke prijs? Dat is een volstrekt belachelijke prijs. Het is natuurlijk van de zotte dat een retourtje Barcelona goedkoper is dan een retourtje met de trein naar Maastricht. Ja. Maar ja, ongelooflijk. Ja, de enige toezegging die u nu hebt is dat de trein iets beter eruit komt straks. Ja, nou ja, dat is om te beginnen. Hè. Ja. Voor ons gaan we natuurlijk ook vooral druk natuurlijk. En dat is natuurlijk wat we voor de provincie van doen zijn. Dat we echt voor ons ontwanden de dingen gewoon beter maken. Ja. En dat we gewoon stoppen met nachtvluchten, om iets te zeggen. Om maar de geluidsruimte naar te doen. Dat er meer krimp is om Rotterdam in plaats van groei. Dat soort zaken. Ja. En dan worden er allemaal plannen gemaakt van ja, we gaan schoner vliegen en toestanden enzovoort. Nou, dat is allemaal mensdenken. Want al zou het morgen een uitvinding zijn die het vliegen geluidloos, schoon enzovoort maakt. Dan duurt het nog 30 jaar voordat het eigenlijk geïmplementeerd is. Omdat in Rotterdam of Rotterdam JK Airport veel Transavia vliegtuigen staan. Je bent net niet meer bloot. En dan vliegen er 25 jaar mee. Die gaan ze niet weggooien. Die gaan ze niet weggooien. Dus het is allemaal heel veel mensdenken. En echt allemaal echt niet beter. Nee. Nou ja, wat dat betreft staat GroenLinks pal voor minder luchtvaart en meer schonere lucht en dat soort dingen. Maar of dat allemaal gaat lukken, want er zijn andere lobbyisten die daarvoor zorgen dat dat weer anders wordt. Dus ik wens u sterkte in de strijd. Maar het is wel duidelijk dat GroenLinks pal staat voor minder luchtvaart en meer treinen en schonere lucht in Zuid-Holland. En goede nacht, rust, hè. Vergeet dat niet. Oh ja. Heel erg belangrijk voor de gezondheid. Ja. Vind ik ook. Ja, dat is ook zo. Robert Klumpen, statenlid van GroenLinks in Zuid-Holland. De luchtvaartnota houdt geen rekening met de inwoners in Zuid-Holland. Zij staan er pal voor en we horen er vast nog meer van. Est-ce parce qu'on était de la même planète, déposée par la même comète. Est-ce parce qu'on nous a coupé nos ailes, qu'on aime bien s'approcher du ciel, du ciel. Est-ce parce qu'on n'a pas trouvé encore un endroit où baisser nos stores, est-ce parce que plus loin les prés sont verts, qu'on s'en va battant l'univers, l'univers. T'as l'air de rêver quand tu dors sur les bancs des aéroports. Écoute bien, les vents nous appellent. On ne sait jamais trop demander comment, qui suit derrière, qui mène devant. On nous regarde en chien de faïence, les autres vont juste en vacances. vacances. Mais peut-être que c'est tout le monde pareil. Chacun veut sa moitié de soleil. Et tu sais, j'ai beau parler des autres, cette vie je n'en voudrais pas d'autre. Pas d'autre. T'as l'air d'un bébé quand tu dors sur les bancs des aéroports. Tu sais plus comment tu t'appelles. Moi je veux pas que t'aies froid, je mets ma veste sur ton corps. Pendant que toi tu dors sur les bancs dans les aéroports. Un jour on posera nos bagages, alors adieu les bastingages. Et promis on se trouvera un pays pour y laisser dormir Shinji. T'as l'air bien soucieux quand tu dors sur les bancs des aéroports, on dirait que tu t'en rappelles. T'as l'air bien sérieux quand tu dors sur les bancs des aéroports. Réveille-toi, c'est nous qu'on appelle. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. No. En zo kwamen we via Cresip terecht in een belofte. En de belofte maakt schuld en de ene belofte maakt ook de andere belofte. Dus ik beloof je dat zometeen aan het woord komt onze maandagse columnist Giel van Strien. We hadden het zo net al een beetje over de luchtvaart in het algemeen en ons eigen geweldige Zestienhoven in het bijzonder. En ook Giel die gaat wat dat betreft dezelfde koe bij de horens vatten. Wat hij daarover te zeggen heeft, hoor je zo dadelijk. Maar eerst hoor je nog Rihanna en Love on the Brain. And you got me like, girl, what you want from me? What you want from me? And try to buy your pretty heart with a price too high. Baby, you got me like, girl, you love when I fall apart. You can put me together and throw me against the wall. Baby, you got me like I don't you stop loving me. Don't quit loving me. Just stop loving me. Oh, and babe, I'm fist fine with fire just to get close to you. Can we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good and I can't get. Just to get close to you, could we burn someday? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good and I can't. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Ik weet niet of u al dagelijks weer naar uw werk gaat. Veel mensen werken nog thuis en zijn al maanden niet meer naar het kantoor geweest. Anderen komen er sporadisch voor een overleg of om wat zaken op te halen. Maar er is natuurlijk ook een grote groep Nederlanders waar thuiswerk helemaal niet aan de orde is. Je kon bij de crisis goed zien wat er echt van belang is en gewoon doorging. Natuurlijk de zorg zelf, maar ook leraren, vuilnisophalers, stratenmakers, bouwvakkers en postbezorgers. En zij hebben straks zeker een mooie vakantie verdiend. En nu de grenzen opengaan, kan die vakantie ook weer in het buitenland plaatsvinden. En al wordt het afgeraden om met z'n allen naar kantoor te gaan, binnenkort mogen we wel weer met z'n allen in een vliegtuig zitten. Mondkapjes op en vullen maar die sardientjesblikken. En dat roept de vraag op of ook Zuid-Holland weer een vliegveld moet terugkrijgen waar pret- en zakenvluchten geluidsoverlast en milieuvervuiling mogen veroorzaken. 16 Hoven, want de internationale knieval Rotterdam The Hague Airport kan ik niet uit mijn bek krijgen, heeft natuurlijk voordelen. Klein vliegveld, geen lange wachtrijen en lekker dichtbij. Maar met een treinrit van 19 minuten sta je van Rotterdam Centraal op Schiphol. En vanuit Den Haag is dat echt niet veel meer. Dat is zoiets als van centrum van Londen naar net buiten het centrum van Londen. We kennen natuurlijk de argumenten al. De overheid subsidieert nu eigenlijk het vliegen doordat er geen btw op kerosine wordt geheven. Dat zou hetzelfde zijn als wij 15 cent voor een liter autobenzine zouden betalen. Moet je je voorstellen, dan zou je zelfs de auto pakken als je even naar het toilet moest. Daarbij is de CO2-uitstoot oneven groot bij korte vluchten van vliegtuigen. En hoe je daar verder over mag denken, Nederland zit aan verdragen en rechterlijke uitspraken vast, waardoor dit snel moet worden teruggebracht. Maar kijk eens ook naar uzelf. Vond u de lucht afgelopen maanden niet veel mooier? Veel gezonder ook? Was die stilte in uw tuin niet een weldaad? Is het echt noodzakelijk om in Europa met het vliegtuig op vakantie te gaan? Kan dat niet op andere manieren, zoals dat tot niet zo lang geleden het geval was? Auto, bus en trein. Moeten we echt voor een paar tientjes naar Barcelona kunnen vliegen om dan bij dezelfde merkketens te gaan eten, koffie drinken en kleding kopen die je hier ook gewoon hebt? En het argument dat het voor het bedrijfsleven noodzakelijk is, kan ook in de prullenbak. Ineens lijkt alle overleg via videobellen en conferences geregeld te kunnen worden. Even heen en weer naar Londen voor een afspraak wordt ingeruild voor een uurtje Google Hangout. Tel uit je winst. Nederland behoort tot de dichtstbevolkte landen ter wereld. En de Randstad is veruit het dichtstbevolkte gebied van Nederland. Iedereen ervaart dagelijks wat dat betekent. Twee vliegvelden zo dicht bij elkaar dat je de landingsbanen bijna met elkaar kunt verbinden, is onnodig. De overlast voor bewoners in vele dorpen en steden onder de aanvliegroutes is onnodig groot. Denk het vliegveld daar weg en kijk eens naar welke mogelijkheden je hebt. Een prachtige groene strook bos en water voor recreatie of wellicht de locatie voor huizenbouw. De provincies heeft grote ambities op dat gebied, maar er is nu al geen plaats meer. Het is misschien wel even wennen aan het idee. Geen 16 Hoven meer. Vooral voor de gemeente Rotterdam en sommige inwoners. Maar die moeten dan maar zo denken, wat is er nou mooier dan dat je je overlast aan Amsterdam uitbesteedt. In haar mooie witte jurk, blijvende herinnering. Tranen in haar ogen, tranen in mijn ogen, maar de liefde stond heel even stil, terwijl het leven verder ging. Waarom toch altijd weer die onrust, het zoeken naar iets nieuws? Je merkt het toch weer, vroeg of laat. Nu is het voor eeuwig, maar niets is voor eeuwig. De liefde staat heel even stil, terwijl het leven verder gaat. tranen in haar ogen, tranen in mijn ogen op het vliegveld. Het regent in Hollywood als in de polder op het platteland. Winters zijn er onwezenlijk. Sterren aan de hemel, sterren in de hemel. We droomden van wat anders kon en leefden er in vreemd geluk. Tranen in haar ogen, tranen in mijn ogen op het vliegveld. Tranen in haar ogen, tranen in mijn ogen op het vliegveld. Zal ik ooit nog teruggaan en zwaait ze dan naar mij in haar mooie witte jurk in een leeuw op het vliegveld. De wereld achter het vlakke Noordzeestrand in regen, mist en winterkou. Wist ik een andere liefde, mist ik een andere liefde, maar vond haar tijdelijk terug. Al dacht ik, zij is mijn laatste vrouw. Tranen in haar ogen, tranen in mijn ogen op het vliegveld. Tranen in haar ogen, tranen in mijn ogen op het vliegveld. Op het vliegveld. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. It's not the makeup things you do. Well, there must be something more. And if I feel this way for so long, tell me, is it all for nothing? Still walk out the door. If I had a photograph of you, or something to remind me, I wouldn't spend my life just wishing. En zo net dachten we, nou, als we dan toch met die vliegvelden bezig zijn, dan halen we Boudewijn de Groot er ook nog maar even bij. Want die heeft er tenslotte ooit over gezongen. Onmiddellijk gevolgd door A Flock of Seagulls and Wishing I Had a Photograph of You. Dat denk ik ook wel eens. En van wie, dat laten we dan maar mooi in het midden. Zometeen, dan gaan we naar Vlaardingen. Daar is een film opgedoken wat beeld geeft van de bevrijding van Vlaardingen. Eind van de Tweede Wereldoorlog, zoals je waarschijnlijk wel begrijpt. En het is altijd mooi, die oude filmpjes. En daar gaan we het zo meteen eens over hebben. Want best de moeite van het bekijken waard, denk ik. Maar daar horen we dus zo meteen meer over. Eerst horen we meer van Phil Collins. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you. So small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day. They can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. And you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day. Just look over your shoulder. I'll be there. Een nummer van Phil Collins en dat heette You'll Be In My Heart. Dat is mooi meegenomen. Intussen weer binnengekomen onze Herman de Bruin. Herman, waar ga je het over hebben? Een bevrijdingsfilm die pas ontdekt is. Hoe dat in zijn werk is gegaan, dat ga ik vragen aan Jelmer Teunissen. Hij is erfgoedmedewerker bij het Stadsarchief in Vlaardingen. En ik denk dat de film ook over Vlaardingen gaat. Jelmer, welkom. Ja, hallo. Ja, klopt dat? De film gaat over Vlaardingen. Is dat uniek? Ja, klopt. De film die is gemaakt door iemand die in Den Haag woonde, Jan Jeurling. Mm-hmm. Die leefde van 1912 tot 1986. En in de oorlog woonde hij in Den Haag, maar hij moest zijn huis uit. Want de Duitsers gingen werken aan de Atlantikwal. Dus hij moest verkassen. En zijn vader die woonde op de Vondelingenplaat tegenover Vlaardingen. Mm-hmm. Dus daar heeft hij een groot deel van de oorlog heeft hij gewoond. En hij was een amateurfilmer. Ja, dat was dus, al bijzonder toen die tijd, denk ik. Ja. Ja. Hij filmde echt alles wat los en vast zat. En ook op de Vondelingenplaat heeft hij ook heel veel gefilmd. En op 8 mei 1945, toen hoorde hij dat er in Vlaardingen van alles aan de hand was. Toen heeft hij de pont gepakt met zijn camera. En is hij door Vlaardingen gaan lopen. Ja, en toen heeft hij allerlei beelden gemaakt die vrij uniek zijn, omdat niemand anders het filmde eigenlijk. Nee, hij heeft bijvoorbeeld op de Schiedamseweg heeft hij gefilmd. Maar ook op de markt. Hij heeft toen ook de aankomst van burgemeester Siese heeft hij gefilmd. Mm-hmm. Op de Hoogstraat. En ook heel bijzonder is, op een bepaald moment staat hij op de markt en rijdt opeens een paard en wagen voorbij met 4 Duitse soldaten nog op die wagen. Gewapend en wel. Dus het geeft een heel goed beeld van hoe Vlaardingen die dag en de dagen daarna misschien feest gevierd heeft. Ja. Bijzondere opnames uit Vlaardingen. Maar even terug, die film is dus jarenlang onder water, op een zolder. Hoe vind je dat ding dan? Ja, heeft hij bij de familie Jeurling heeft hij inderdaad thuis opgeborgen gelegen. En een paar jaar geleden was er een landelijke actie van gooi niks weg, hè, mm-hmm. over bijvoorbeeld de oorlog. En toen heeft zijn familie toen gedacht, nou weet je wat, laten we nu gewoon alle filmbeelden aan het museum geven in Den Haag. Yeah. Daar heeft een tijdje gelegen, heeft daar gelegen. Toen hebben ze de films bekeken en toen dachten ze van, hé, misschien is het wel Vlaardingen. Ja, ja. En dus toen een van die films hebben ze hier naartoe gebracht. En inderdaad, het was inderdaad Vlaardingen. Ja, dus zo krijg je het te horen en te zien wat er aan beelden is van Vlaardingen. Hoe lang duurt die film eigenlijk? Ja, ik denk een minuut of, wat zullen we zeggen, een minuut of 6, 7, denk ik. Ja. En wat ook wel bijzonder is, zeker voor Vlaardingen, deze film is nu boven water gekomen. Maar er zijn nog meer films gemaakt die dag in Vlaardingen. Dat is echt natuurlijk heel bijzonder. Yeah. Dat in Vlaardingen op een bepaald moment zeker 4 mensen rondliepen met een camera. Ja, dat weten jullie. Ja, en die dus deze film van Jeurling kan je nu zien in het Museum Vlaardingen. Yeah. En 2 andere films. Die kun je nu ook in het museum Vlaardingen zien. Oké, maar die waren al eerder ontdekt? Die waren al eerder al ontdekt. In 2005 zijn die beelden zijn door Kees Verhulst Vlaardinger gemonteerd. En ook van commentaar voorzien door Harmen Siese, de kleinzoon van MC Siese, burgemeester Siese. Mm-hmm. Dus die 2 films die waren al bekend. En dus als je naar het museum Vlaardingen gaat, kan je dus die nieuwe film zien. En ook nog die 2 andere films. En het is natuurlijk heel bijzonder om die beelden te zien. Ja, museum Vlaardingen zei je, daar is het allemaal te zien. Een lange tijd nog, periode? Ja, het zijn 2 tentoonstellingen. Allereerst heb je de tentoonstelling over muziek. Voor, tijdens en na de bevrijding. En beneden in het museum heb je dan de bevrijdingstentoonstelling. Ja, ja. En uit mijn hoofd, volgens mij, moet ik even spieken, maar volgens mij loopt die tot zeker september. Oké, nou dan kunnen mensen het even zien. Maar ze moeten wel even van tevoren reserveren via de website van het museum. Zeker. Het Museum Vlaardingen, dus even reserveren. En dan kan je die beelden, al die unieke beelden die tevoorschijn zijn gekomen, bekijken in het Museum Vlaardingen. En ook meteen alle andere dingen die daar liggen, want het is een prachtig museum. Hè? Ja, zeker weten. Je zal het niet tegenspreken, dat denk ik niet tenminste. In ieder geval, dank voor het informatie. Jelmer Teunissen, je bent van het Stadsarchief in Vlaardingen. En nou niet de ontdekker, maar toch wel degene die deze filmbeelden heel prachtig vindt. En unieke beelden voor Vlaardingen dus. Ja, graag gedaan. Dank voor het gesprek. Summer moved on, and the way it goes, you can't tag along. Honey moved out, and the way it went leaves no doubt. Een soort aha, er leeft niets. En ik zou zeggen, maak je borst maar nat. Want deze week wordt het warm en zomers en misschien wel tropisch. Sommige mensen vinden het leuk en anderen wat minder. En gelukkig is het zo dat we dat niet op democratische wijze moeten beslissen wat voor weer het wordt. Maar het wordt ons gewoon opgedrongen. Deze, de late avond, zit er bijna op. Geen probleem, morgenavond een nieuwe aflevering, dan met Bert Wolf. Kijk je nog even op onze website delateavond.nl. Altijd nuttig. En wat mij betreft, ik wens je een rustige nacht. En wat mij betreft ook heel graag tot de volgende keer. Doei! Just a touch, baby. I look around, since the city's cold and empty.